سورۃ الطلاق مدنی سورۃ ده نازل شوه ده پس د سورۃ دهر نه چغې ته سورۃ الانسان موي دا په ترتیب کې پنځم شپیتم ده او نزول کې حکم سلم ده دیکې اول وو آیاتونو کې د کور امور انتظامیه ذکر کړي او دوی مېسه کې تخویف ده منکرین او تا او ذکر دے د مقاصد ارباو بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اے نبی کریم علیہ السلام دی امت ته دی فرمایا اذا طلقتم النساء کلچ طلاق ور کوي خذوا فطلقوهن نو طلاق ور کوي دوی ته لعدتهن مخامخ د عدت د دوی و احصل عده او شمیر عدت ګره طلاق په شریعت کې منع شه ده خو که ضرورت راغه اته د علماو دي سره مشوره او کاو په اس بل لار نه جوړه ده نو د طلاق د ورکولو خاصه طریقه د سنت مطابق سره یو زنانه د بیماری نه پاک شوا او پدی پاکوالی کی خاون صحبتم نه دکړه نو یو زل دی ورته وای چې په ما طلاق نو د دې خزې عدت با وګد نشي او بس دا د دې پاکای نه پس چې پدی یو زل بیماری رااله بیا په دویم زل رااله دریم زل رااله بس عدت نه وته بل ځکه نکاح کول شي که زنانه بیمار ده او د دې د حیز وقت ده اچا طلاق ورکو نو دا ناروا ده اگر چې طلاق کیږي دارنګ سوګ د نا پوي د وجنه درې طلاق ورکای نو دا کار د ظلم کو خو طلاق واقع شو د شریعت مخالفت کو او د پښتنو د ناپوهي تلاګونه دی په کیسه شی پریزی نه پیګی په خبره باندې اولاد خلی نه وتی نی چې بیا خپېمانه بیا دروغ وای دیو جن د نبی کریم علیه السلام د زمانه څوک د لوی د مال صلات د مسلې ته پوسو کده مولانا نو نه بکوي یا دروې په موبایل ته پوسو کا دا به ته په خپل کې د بل ته پوسونه باندې کې ځکه پدی کې قسم ده وسم مدارسو کې مفتیان قران باندې ورته لاس کېده او توه یې چې سړي ویلي بس دې قسم مخری په قران لاس کې خو سیوی نه ورته فتوا ورکی کریشته ویلي خو اخرت ځان له خراب نو کو که دروغي ویلي نو ځان له اخرت خراب کو واتقوا الله ربکم او یری گید الله نه چې رفستا سو دې ادا سه پس یو رته پوښونه کوي مقصد دی دای دلته رښتیا وي نو چې سم فتوی ور کالته دروغ وای ازان لچرته آسان غونځ شی لټای لا تخرجوهن مو با سیدا خزی من بیوتهن ذکورونو د دوینا ولا یخرجنا او دی په خپل موزینا الا ایاتینا مگر دا چې راتللو کی دی بفاحشت مبینتن پیو کار د بی حیائی خکار سرا د فاحشی مبینین مفسرین و ایدری کارون مراد تی آبائی یو داد چی پخپل د کور نووتا دی تا فاحشی تالوی میو باسا پخپل ووتا یا مراد د دینا بدکاری دا نو د شری حد دا پار بدا بار کولشی یا مراد د دینه زبان درازی دا ا دې او بازي زنانه جب ادا سي دا چې خپل پردي ټول ته په اور کې ولاړ دي اوس دا کوبا سينه خنور فساد جوړي وګوره کمزه کې جدا سي ګندا اخلاق دي نو داغي د مدن بزان او باسه زکه دا خراب جب ډېر فسادات جوړي وتلک حدود الله او داد الله حکم ندی ومن يتعد حدود الله چا چې تجاوز کود الله د حکمونو نا فقد ظلم نفسه فزان ظلم کو لا تدري تا تپت نشت لعل الله کی دې شي الله يحدث بعد ذلك امرا پیدا کی د دین پس یو کار د جمهور مفسرین په نې د دین رجوع مراد ده اے یو طلاق دی ورکړی تازان لګنجائش پریخه ور همیشه طلاق د شیطان سبب وی خزم داسې غلط اخلاق وی او سړی نه بس طلاق ورکو خو چې کله طلاق راغې نو خزم خفک کی او خاون جداد شو خزم وای کور مروان شو او زما بچیم زای خاوند وای کور مروان شو د خلکو د خندا شو نو کدی یو طلاق ورکړي نو د ځان ته د خپېمانتیا زی پریخه دی ورته رجوع کی عدت کې دن ګرا یو طلاق چا ورکو الا عدت تیر نه دی او خاوند په خلو وی چې رجوع مېدا یا په خله سوونه وي خود خزي سره ازدواجی تعلقات قائم کړ نو بس د دې نکاح برقرار شوا نه نکاح ته ذکر له ضرورت ته خزه خزه دا هر خاوند دریو طلاق او مالک دی نو د دې یو ختم شو او دوه ور لپاتې شو فاذا بلغنا جلهن دې دې کې بلوغ په معنا د نزدېوالي کله چې نزدې شي دا زنانا جلهن عدت د دویتا عدت لا تیر نه د خو نزدې شي وی دي چې تیر بشي فامسکوهن نو ساتي دې بمعروف د شریعت مطابق او فارقوهن بمعروف یا جدا کوي دوی د شریعت مطابق او فارقوهن ندین جدا شئی ده شریعت مطابق و اشهدو زوی عدل منکم اونی سئی گواهان مکرر کئی خاون دو خاوندان دین صاحب دتا سنا اے رجوع کے نو دو کسانو لئے ارما طلاق ورکڑو خو گواه شئی ما خزیت رجوع کا یا خز جدا کې نوم دو گواهانو نسا واقیم الشهادت لله او قائم کئی گواهی خالص د پاره د رضا د الله ذالکم یوعظ به دا حکم چې دا مخ کې وشو نصیحت تر کول شي نصیحت ور کول شي پدې من هاغ چاته کان یومن بالله چې دې غچ ایمان ساتي په الله والیوم الاخر یو پرز رستنی ومن یتق اللہ سوک چی دا اللہ نو یریدو یجعل له مخرجا او بگر زوید دا پارا زید راوتو دا مصیبت ننا قردائیو جامع آیات تے دا اللہ حبیب فرمائی ویدی آیات مانے کچاملو کو بدا ولڈیر دے سوک چې د الله نه ویریدو نو بګرځي الله د مخرج زید راوتو د شبهات د دنیا نه او الله به د زنکدن د سختو نو ساتي د قیامت د سختو نو به ساتي و يرزقو من حيث لا يحتسب رزق بول ور کی دا غ طرف نه چې د واړو په خیال او ګمان کې نوي ومن يتوكل على الله چا چې اعتماد او بر وسو کف الله فهو حسبه ندا الله ورته کافی دی ان الله بیشک الله بالغ امره رسون کې د انتها ته د خپل کار کما وعده چوکې نو غ پورا کړي قد جعل الله لكل شيء قدرا او بیشک ګرځول دی الله د هر یو شی د پارا یو اندازه د زمانی نو دی کی الله وعده وکا چې چا کې تقوا رااله نو د ټولو مصیبتونو د پاوته نه د لار را حدیث کې راغلی د الله حبیب فرمای ابو ذر رضی الله عنه ته ویلو وی دې آیات پی جنم ک خلق پدې عمل کو بس دا ورته ډېر دی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا سوک چې د الله نو یې ردی خزه د خاون بارکه خاون د خزه بارکه ا د خپل بدن بارک د الله نو یری د خپل معاملات بارک او ری د خپل گاونډي بارک او یری دی ا د خپل علما بارک د الله نو یری دی اوس دی په ګور پښتون قوم د خپل عالم بارک د الله نه نه یری سور مریان دي تنخوا من خیرشت په کی خبره وای 24 غنټه کار کوي او قاتی بن کړی غي او دای ګور یو کافر گاونډي دی دا غباره کې بملا نه یریږي تا نه والله د کافر ته پوسم کوي نو کوم ذات چې د کافر او دیندو او د سګ گاونډي ته پوس کوي اغه ذات به د خپل نبی د وارث ته پوس نه کوي د علما مبارکینن پښتون قوم په جټوله علاقه کې امامان غریبانو سره بالکل مدد نه کوي نو علما اقتصادي د ډېرو پریشانو سره مخ لري ورخ په عالمان مودي مساجدو کې د ای سره هر قسمه تعاون پکار دي چې د دین خدمت ته خالی ذهن وي ورته خبر نه بچي دي حافظ شو نو کدا عالمان نو وستا بچي وسنګ حافظ کېدو دارنګي د مسلمانانو لونه ورزنا نه حافظان عالمان شو د مدرسو د وجره چې دي کې ته مال نه لګي اپا دی مدرسه کی دمره مدرسین دی دمره خرچی کیگی نو تو خود خپل مدرسی او جماعت بارک دا اللہ نه نی ریگی اندو دا خپل گرجی تا پوس او پختن کئی اتا دا اللہ دا کور او استاد دین یو مرکز دی چې دا پسا با دیگی نو دی بانی خو پیسی لگی مسجد با دیگیم پا پیسو دیکی گگورا خکولی خکولی حافظان جوڑی گی نو کم حافظان غریبانان چه ناستی ای بال بچ دی ای بطن خالی چې د سار نتر ما خام پوری دی نو دا تردی چه دا زناور و بارکی بم دا اللہ نیرے گی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا سوک چه دا اللہ نو یرے دو نو بگرزی اللہ دا دا پارازی دا وطو ورا حرشی بارکی بیرے گی مونگ سر حج دیو کس لارو ناغه وخت کې بعض خلکو ظلمونه کول هغه یو ځریزه زمیدار میوبه مې لګولې ریوا بلشي والا ایو غټ چیندخو وی هغه په بلشي ولګي دا هغه چغې کې وې مارا وا غستو سنبال مې کوسمې په واچول او ډېر زیات مې وجړل او الله علم یې چې الله مال خو پته نه ما خو بلشي والا دې د خارو دلان دې وګوره څوک چې یری یاد یو چیندخ بارکم د الله نه یری ازوک جنیری ناغد مسلمان او داغد مال او جان او د حیا بارکم نیری نو سوک چه د الله نه او یریدو الله د هر مصیبت نا دوتو یو لارب ورته جوړ کی یو صحابی نبی علیہ السلام ترا عوف ابن مالک الاشجعی و زما بچی مشرکانو پکیت کې بوتله او د الله حبیب ته د لګي شکایت کو دشمن مې بچي بوتله ته ما ته سو حکم کې د الله حبیب وي اتق الله واصبر د الله نه او یریګا او صبر وکا او لا حول ولا قوه الا بالله ډېر وایا نو دا صحابي کور ته دا خزي ته وای چې زه خدای الله رسول ته تلو اما ته وی چې لا حول ولا قوه الا بالله ډېر وایا نو خځه ورته وی خدای الله پیغمبر داسې ویلي مدوار شورو شول سار ما خامې دا وی نو دا بچي د دې صحابي د دشمن پلاسو کې وای غافل شولته نو د هغه یو خانم را روان کلګړي بي زم را روانه کې خپلار بي غم کور کې نازو جي د سرد قطار دو خان او د ګډو راتن نشو او الہ العالمین د دې آیات معنا هم دا چې څوک د الله نه ویری دو نو الہ العالمین د هر مصیبت نه لار به ورته کولاو کی ا رزق به د داسې زین ور کی چې د دب په خیال او ګمان کی نوی و من یتوکل علی الله فهو حسبه چا چې په الله اعتماد کو نو الله ورته کافی دی ان الله بالغ امره دلته وی الله غره تقوا سره واده وکا الله بالغ عمر خپل کار تر سره کوي الله غره چې کوم واده وکیا پوره کوي نو ته یره ما خو تقوا اختیار کا ازما مصیبت خو ختم نشو ګور بنده تلوار بنه کې قد جال الله لكل شيء قدرا الله د هر شی د پاره یو انداز مکرر کړی دا الله کار په تقدیر وی وعده پزیدا خو چې سی تقدیر کې لیکري کله برز لګي کله بمیاش لګي کله پکې کال لګي اون پرون ویلی چې موز نه پس پم درس کو نو خدا دې موزو کو بیا بل لګ درس وکړو لکه به دمم شي پوجي خبره وای تاسو غوستړي یو مرګره بانګو آئے سنتو کوي جمعو کو نو جمع نه پس به بیا ان شاء الله لګ درس کو خان بند کړل بند میکنه تنه زبر